des sons. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. En mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Poupées de cire, poupées de son. Lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 4 grudnia, minęła piąta. Trójkowy budzik. Oh, qu'elle est triste aujourd'hui, Fanny. Elle chouine au fond de mon lit. Son petit cœur assoiffé, Fanny, est déjà salement fané. Et qu'elle est triste aujourd'hui, Fanny, elle sait que c'est encore fini. Ce qu'elle a pressé le fruit, sifflé le jus, reste plus que de l'ennui. Ça se pose sans raison, ces drôles de papillons. Trois petits tours, un frisson, se tire et puis s'en vont. Ça se pose sans raison, ces drôles de papillons. Trois petits tours s'en vont au milieu de la chanson. Dès qu'elle sait prendre un loulou, Fanny, elle ne vit plus que chez lui. Qu'il soit vieux, moche, salou, jaloux, Fanny c'est fou, mais tout l'attendrit. Quand elle aime, c'est pour la vie, pour toujours à la folie, Fanny. Mais des cœurs et des joujoux, Fanny elle n'en brise pas qu'aujourd'hui. Ça se pose sans raison, c'est drôle de papillon. Trois petits tours, un frisson, se tire et puis s'en va. Ça se pose sans raison, c'est drôle de papillon. Trois petits tours et s'en va au milieu de la chanson. Thank you. ça se pose sans raison, c'est drôle le papillon. Trois petits tours, un frisson, s'étire et puis s'en vont. Ça se pose sans raison, c'est drôle de papillon. Trois petits tours s'en vont au milieu de la chanson. Adam, to na dzień dobry w budziku, w spotkaniu z muzyką francuską. Pan Kuba z samego rana już obudzony, już pali w kominku i ten wspaniały klimat. No do tego także francuscy wykonawcy. Wymarzony dzień w Trójce. Bardzo się cieszymy. Więcej o tym jeszcze będziemy mówić. Padam przed chwilą i pan Łukasz z Gliwic też cały dzień na nogach od czwartej. No wczoraj na przykład koniec roboty o 20:00. To też człowiek już kolejny dzień. Padam. Ale jednak weekend przed nami. Pan synoptyk obiecuje, no w końcu jest od obiecywania tu i tam możliwe lokalne przejaśnienia. Co prawda większe dziś jeszcze, no ale jednak piątek, sobota, niedziela z wyższą temperaturą. No to albo wybieramy wyższą temperaturę i mniej słońce, albo tak jak dziś, tu i tam przymrozek i przejaśnienia. To za chwilkę pogoda, ale wcześniej jeszcze zaglądamy do kartki z kalendarza. Czwartek, 4 grudnia przed nami, 4 minuty po, nie po czwartej, a po piątej. Słońce obudzi się po siódmej, zajdzie po 15:00. Dzień potrwa niecałe już etatowe 8 godzin. Zrywa się z roboty troszkę wcześniej ten dzisiejszy. Imieniny oczywiście Barbary i Krystiana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. O Barburce oczywiście będziemy mówić, o pogodzie za chwilkę. No to do tego czasu, mam nadzieję, uczta francuskiej muzyki specjalnie dla państwa. C'est fou ce qu'on peut être con. L'amour rend parfois trop bon, parfois trop. On chasse ce qu'il y a de pire pour croire et pour s'épanouir. Parfois trop. J'ai laissé sonner une heure pensant que mon heure avait sonné. J'ai laissé tous les bonheurs pendant ce temps-là tu m'oubliais. J'ai laissé sonner une heure pensant que mon heure avait sonné. Moi je t'attendais dehors pendant ce temps tu m'oubliais. Porte, je me revois, les fleurs à la main, je l'aperçois, une autre que moi. J'ai laissé sonner une heure pensant que mon heure avait sonné. J'ai laissé tous les bonheurs pendant ce temps-là tu m'oubliais. J'ai laissé sonner une heure pensant que mon heure avait sonné. Moi je t'attendais dehors pendant ce temps tu m'oubliais. J'ai laissé sonner une heure pensant que mon heure avait sonné. J'ai laissé tous les bonheurs pendant ce temps-là tu m'oubliais. J'ai laissé sonner une heure pensant que mon heure avait sonné. Moi je t'attendais dehors pendant ce temps tu m'oubliais. Thank you. gitarki, panie Budziku? No, jak słyszymy, gitarek też nie zabraknie. Proszę o cierpliwość, spokojnie, spokojnie. 9 minut po godzinie 5, to teraz pan od pogody. Ze wschodu i południowego wschodu napływa masa powietrza kontynentalnego. Na południowym zachodzie cieplejsza, na pozostałym obszarze chłodniejsza. Ranek na południu kraju mglisty. Prosimy o ostrożność. W dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Najwięcej słońca na północy, a na południowym zachodzie może padać deszcz. Zatem uważajmy, szczególnie z samego rana. Jeszcze może mrozić. Delikatnie, ale zawsze na drogach, na chodnikach może być ślisko. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie powoli spada, a w dzień od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 0. Najwyższa temperatura na krańcach południowych do plus 4. Et quand bien même ma vie te pose un problème, et quand bien même je t'avoue ce que j'aime, et quand bien même jamais je ne dis que j'aime, et quand bien même ça reste toujours un problème, et moi quand même je perds toujours ce que j'aime. Quand bien même cette vie me pose un problème, et quand bien même tu m'avoues que tu m'aimes, et quand bien même jamais je ne dirai je t'aime, pour moi quand même ce sont mes larmes que je traîne, mais moi quand même je perds toujours ce que j'aime. Minut po godzinie 5 jest z zapowiedzi nowego dnia. To chyba jedno z ważniejszych wydarzeń, a na pewno najważniejsze w Krakowie, bo na rynku głównym właśnie odbędzie się dziś 72. konkurs szopek krakowskich. No i od rana na rynek będą przybywali szopkarze ze swymi dziełami, by zająć jak najlepsze miejsca na stopniach pomnika Adama Mickiewicza, a po hejnale w południe korowód twórców przejdzie wokół rynku głównego przed estradę, gdzie odbędzie się prezentacja szopek. A ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w najbliższą niedzielę w południe w Pałacu Krzysztofory. Wszystkie zgłoszone szopki są tradycyjnie prezentowane na pokonkursowej wystawie. Dodajmy, że tegoroczny konkurs szopek krakowskich jest szczególnie ważny dla Muzeum Historycznego oraz krakowskich szopkarzy w tym roku, bowiem szopkarstwo krakowskie zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Z pewnością wielokrotnie dziś o konkursie szopek krakowskich będziemy mówić, a na pewno o rozstrzygnięciu konkursu w najbliższą niedzielę. Do usłyszenia w Trójce właśnie. 14 minut po godzinie 5, za chwilkę szelest prasy. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite, dans le macadam, a besoin d'un Doliprane. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça les gars, bien dormi? Pas de réponse, tant pis. Putain les gars, abusé, qui c'est qui a fini le café là? Oh ça va, tu vas pas nous gonfler. Qu'est-ce qu'il y a Guy, t'as quelque chose à me dire? Bah hier t'étais pas bourré. Ouais, t'étais pire. Oh, prise de conscience, 16h, je fais mine d'aller me coucher. Je mets les mains dans les poches, refile le cours de ma soirée. Les tickets de carte bleue, quelques tickets de caisse me font remonter le temps. Merde, ma caisse! Ta Ferrari n'est pas là, tu ne l'as pas prise avec toi! T'as dû la laisser au milieu du parking du Macumba! J'ai la mémoire qui flanche et les yeux rouges! Et en plus, surprise! Dans ton lit, ça bouge! Sur Scoolaman, t'as été un homme! T'as ramené croisé de Jackie Sardou et d'un Pokémon! T'as du style, t'as du style, t'as du style, et mon frère! Quand tu vois Dope, tu ramènes de la bombe nucléaire! Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers! La tête dans le cul, cul dans le brouillard! Les gars, désolé pour hier! D'avoir fini à l'envers. Promis demain, j'arrête de boire. Hier, c'était la dernière. Bon ben, salut, on s'appelle ? Fille remerciée, 17h, je provoque une assemblée. J'ai des relents de thunes, de vodka, de cahiers, de saké. T'as l'œil qui part en vrille. Y'a des coins dans vos sourires, on me cache quelque chose. Qu'ai-je pu bien faire de pire ? Fallait mani, mani, mani, et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Fallait mani, mani, mani, et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Mais je sais pas, rappelez-moi, je me souviens pas, les gars. Bah, t'étais grave, hein. T'as pété ton câble. Souviens-toi. Eh oh, t'es monté sur le chapiteau, accroché au cordage, t'as failli t'aplatir comme un verrou. Eh oh, tu voulais pas redescendre. Quitte à vivre en hauteur, c'est mieux que de se pendre. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul, cul dans le brouillard. Les gars, désolé pour hier. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. Promis, demain j'arrête de boire. Hier c'était la dernière. Mani, mani, mani, et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Me voilà donc fin prêt pour de nouvelles résolutions. Un esprit de sainteté dans un super corps de champion. Me voilà donc prêt, je me colle devant la télé. Soupe de légumes, bol de thé, et qu'on me foute la paix. C'est fou qu'on puisse à ce point être mal le lendemain. Dans son canapé. Dans ton canapé, on est bien. À quoi bon sortir, se foutre la guerre? Plus jamais, je vous jure, plus jamais comme hier. Eh hey, Mali! Eh oh, eh oh, qu'est-ce que tu fais avec ton verre d'eau? C'est l'année fatidique, allez, on va se taper l'apéro. Eh oh, eh oh, allez, mani, mani, bouge ses fesses. T'as promis à Titi, il faut tenir ses promesses. Ben, désolé pour ce soir, si je finis à l'envers. Mali, on se retrouve au comptoir. Titi fête son anniversaire. Et désolé pour ce soir, si je finis à l'envers. Après celle-là, j'arrête de boire. Laissez-moi juste la dernière. Désolé, mani, mani, mani, et mieux la nuit, man. L'alcool, tu deviens grave. La tête dans le cul, cul dans le brouillard. La nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Désolé, les mani, mani, mani, mani, soir. La nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Promis, demain, j'arrête de boire. La nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Les mani, mani, mani, mani, la nuit, man. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitien, découpe dans tranches la moindre paire venge déjà pillée. Chaleur dentelle, au vent sur les balcons, c'est un peu toi qui danse, quand danse la mousseline, invité au grand bal, de tes slips en coton, de ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, je maudis les méninges, inventeur du sèche-linge, plus de lèche, vitrine assez cache, poitrine que tu séchais. Le jean, tu l'enfileras bien sûr dans mon champ de vision, de ma fenêtre en face. Je caresse le plexiglas, concurrence déloyale de ton chauffage central. Une pluie et danse interrompt ma transe, puis des épais rideaux, et c'est la goutte d'eau. Un ravalement de façade me cache ta palissade. Une maison de retraite construite devant ma fenêtre sur un fil par centaines. Sèche d'immense gaine. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. Minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Gazety Polskiej Codziennie. Gazeta o tym, że w poniedziałek wyrusza na Ukrainę polski konwój humanitarny organizowany przez Stowarzyszenie Pokolenie i Gazetę Polską. Pomoc trafi do obozów dla uchodźców w Charkowie, do Polaków mieszkających na Żytomierszczyźnie oraz do strefy antyterrorystycznej w Ługańsku i Doniecku. Nie dajmy im umrzeć z zimna, apeluje Gazeta Polska Codziennie. Zaglądamy do Rzeczpospolitej, a w Rzeczpospolitej między innymi o tym, że tylko 37 Polaków skorzystało dotąd z leczenia w Unii Europejskiej poza Polską. Urzędnicze państwo górą, konkluduje Rzeczpospolita. Dzięki nowym przepisom, które weszły w życie 15 listopada, można pojechać na badanie lub operację do innego kraju Unii Europejskiej, zapłacić, a później złożyć wniosek do NFZ o zwrot pieniędzy. A Rzeczpospolita dodaje, że potrzebne jest jednak skierowanie od lekarza specjalisty, który ma kontrakt z NFZ, na co czeka się często i pół roku. Nie wszystkich stać też na wyłożenie kilkunastu tysięcy złotych na leczenie za granicą, a później czekanie na zwrot pieniędzy. Według Rzeczpospolitej prym wśród leczących się za granicą wiodą Ślązacy. Do NFZ w Katowicach wpłynęły 23 wnioski o zwrot wpłaty za zabiegi, głównie usunięcia zaćmy w klinikach w Czechach. Chory za żelazną kurtyną. O tym dziś w Rzeczpospolitej. I jeszcze Gazeta Wyborcza. O tym, że do wczoraj zarejestrowano w sądach okręgowych prawie 1500 protestów związanych z pierwszą turą wyborów samorządowych. Tak wynika z danych, które zebrała Wyborcza. Najwięcej, bo 238 złożono w Warszawie, ponad 100 protestów w Małopolsce, w Świętokrzyskiem Łódzkiem najmniej ponad 20 w Opolskiem. Gazeta Wyborcza zauważa, że 4 lata temu protestów wyborczych było 470, a w 2002 roku prawie 800. Zdecydowana większość dotyczy wyborów do rad gmin i na stanowisko wójta lub burmistrza. Wiele z nich jest dobrze udokumentowanych, jednak nie zarzuca się w nich fałszerstw, ale na przykład błędy przy liczeniu głosów, zakłócenie ciszy wyborczej czy wydanie wadliwych kart do głosowania. Do wszystkich zarzutów muszą się teraz ustosunkować sądy. Mają na to 30 dni. O rekordowej liczbie protestów wyborczych dziś w Gazecie Wyborczej. Pierwsze strony gazet już za godzinę, a więcej z prasy także zagranicznej. W porannej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 6. A my również zapraszamy w imieniu koleżanek i kolegów. Prawie 24 minuty po 5. Już minut po godzinie 5. Muzyka francuska dziś nam towarzyszy od samego rana i tak będzie przez cały dzień. Gorąco Państwu polecamy dzień z muzyką francuską ku pamięci redaktor Barbary Podmiotko. Dziś słyszymy najlepsze francuskie piosenki, zarówno szlagiery sprzed lat, jak i te współczesne przeboje. Gorąco Państwu polecamy. Dziś pozostanie z Trójką. No to jak zwykle o tej porze, teraz sięgamy po wybrane wydarzenia z historii. 1926 roku założono Polską Ligę Piłkarską. W 1976 roku zmarł Tommy Bolin, amerykański gitarzysta zespołu Deep Purple. W 1980 roku po śmierci perkusisty Johna Bonama rozwiązał się zespół Led Zeppelin. 34 lata temu zmarła Stanisława Walasiewicz, lekkoatletka, złota i srebrna medalistka olimpijska. W roku 1993 zmarł Frank Zappa, amerykański piosenkarz, kompozytor i gitarzysta. 16 lat temu zmarł Janusz Przymanowski, autor powieści Czterej pancerni i pies, także scenarzysta telewizyjnego serialu pod tym samym tytułem. W roku 2011 zmarł Adam Hanuszkiewicz, aktor i reżyser teatralny. Oprócz tego składamy także najlepsze życzenia urodzinowe, bo 63 lata kończy dziś amerykański gitarzysta Lynyrd Skynyrd, Gary Washington. To z muzycznego trójkowego kalendarium także i to akcentujemy. 4 grudnia dziś Barbórka, dzień górnika, naftowca i gazownika. Dziś także święto wojsk rakietowych i artylerii, 4 dzień grudnia. Do kalendarza będziemy zaglądać jeszcze nie raz, a za chwilę zajrzymy do prognozy pogody. Nawet tak po francusku, ale z angielskim zacięciem. Pan synaptyk jeszcze nie idzie do domu. Gdzie? Tam dopiero zaczął robotę. Minęła 5:30. Pora na najświeższą prognozę. Uważajmy na drogach, bo ranek na południu kraju mglisty, w dzień pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia, najwięcej słońca na północy, a na południowym zachodzie możliwy deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie powoli spada, a w dzień ma być od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, 0 w centrum, najcieplej na południu do plus 4. Tu trójka. Program trzeci. Comme le temps s'est couvert quartier solitaire, j'ai bien cru être nu. Comme un meurtre, j'ai voulu, j'ai couru à l'envers sur ces plateaux de fer, tu m'y reverras plus. Évidemment, on se connaît à peine. Évidemment, on se mettra en scène. Me lasseras-tu là, me perds la vue. Te lasseras-tu de mes ailes venues. Évidemment, même si je perds mon temps. Évidemment, que tu n'y penses plus. Évidemment, on se retrouvera. Comme si on ne s'était jamais perdu. Comme si on ne s'était jamais perdu. Sur mes rêves, la misère, j'ai 10 000 points de vue. À l'instant, à l'emprunt, comme le temps s'est perdu. Comme un meurtre, j'ai voulu, j'ai couru à l'envers. Sur ces plateaux de fer, tu n'y reverras plus. Évidemment, on se connaît à peine. Évidemment, on se mettra en scène. Me laisseras-tu là, me perdre à vue. Te lasseras-tu de mes ailes venues. Évidemment, même si je perds mon temps. Évidemment, toi tu n'y penses plus. Évidemment, on se retrouvera. Dormira par terre, on dormira le jour. Et on passe à l'hiver, là-haut sur le retour. On dormira par terre, on dormira le jour. Et on passe à l'hiver, là-haut sur le retour. Par terre. Za 25 minut 6, czwartek, 4 grudnia przed nami, 338 dzień tego roku. No to już ile do końca, łatwo wyliczyć. Słońce obudzi się po 7, o 7.26, zajdzie po 15, 15.25, a dzień potrwa prawie 8 godzin. Prawie, bo 7.59 minut. Dziś imieniny Barbary i Krystiana, składamy najlepsze życzenia imieninowe. Pamiętamy, że dziś Barbórka, święto górników, ich patronki, świętej Barbary. A w Trójce dziś słyszymy najlepsze francuskie piosenki, zarówno szlagiery sprzed lat, jak i te współczesne przeboje. Na dziś imieniny Barbary. Gramy po francusku, by uczcić pamięć naszej niedawno zmarłej koleżanki, pani Barbary Podmiotko. Proponujemy wszystkim państwu dzień z polską, dzień z piosenką francuską. Będzie to, mam nadzieję, uczta dla tych, którzy nie znają tej muzyki, a dla tych, którzy lubią przez cały dzień. Taka dłuższa, miła chwila. Za 23 minuty 6. Un petit peu d'air ne me fera pas mal. Planter mes pieds en éventail. La vie en bleu dont tu parlais. La vie en rose comme un banc de sable. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air ne me fera pas de mal. Dénouer le fil jusqu'aux étoiles. La vie en bleu comme un chameau. La vie en rose comme tes trouvailles. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Fragile et écrasé, je suis comme un œuf dans la mêlée, qu'aurait bronzé comme un journal, jette comme la lune invisible. visage pâle. Un petit peu d'air ne me fera pas de mal. Tomber les murs, lever les voiles. La vie en bleu comme un bateau. La vie rose de carnaval. Carnaval. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air ne fera pas de mal. Sortir ma tête de tous ces poils. La vie en bleu comme un tableau. La vie en rose comme mes sandales. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air ne fera pas de mal. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air ne fera pas de mal. Un petit peu d'air. I już za 19 minut szósta. Oj, śrubujecie poziom, redaktorku, śrubujecie, nie tylko ja, dziś przez cały dzień muzyka francuska. Bardzo się cieszę, dziękuję pani Marcinie za to, że głaszcze nas pan po główce radiowej, główce muzycznej. Rzecz jasna, do usłyszenia to dziś wielokrotnie. Nie zabraknie wspaniałych gwiazd, utwory z różnych dekad, w różnych stylach, no i piosenka dnia. W Trójce. Chyba tego jeszcze nie było. Serdecznie zachęcamy do słuchania. Wznosimy się nad poziomy. No dobra, dobra, niech i tak będzie. Z zapowiedzi nowego dnia, także i te niezbyt sympatyczne informacje o tym, że piloci niemieckich linii lotniczych Lufthansa nie odpuszczają. Znów rozpoczęli strajk o godzinie 3:00. Ma potrwać do północy. Ten dzisiejszy protest obejmie połączenia transkontynentalne i na długich odcinkach, także loty towarowe, połączenia na krótkich i średnich odcinkach oraz loty siostrzanej linii lotniczej nie będą objęte strajkiem. Znów strajku pilotów Lufthansa będziemy mówić, także ostrzegać państwa w serwisach informacyjnych. Te wieści z nad naszego nieba jeszcze nie opadły, emocje po wczorajszym wyczynie, a już uczestnicy misji Polska Stratosfera myślą o kolejnych wyzwaniach. Przypomnijmy, wczoraj panowie skokiem z blisko 11 tysięcy metrów ustanowili dwa rekordy Europy grupowego skoku z najwyższej wysokości ze statku powietrznego oraz najdłuższego skoku w Europie. Dodatkowo także piloci balonu, który wyniósł ich na tę wysokość, ustanowili rekord Polski w wysokości lotu balonem. No i już kolejne plany, o tych planach jeszcze będziemy mówić, ale z zapowiedzi tych dzisiejszych wydarzeń bieżącego dnia skupiamy się na tym, że będzie to jeden z najodważniejszych eksperymentalnych lotów kosmicznych od ponad 40 lat, bowiem Amerykanie przetestują dziś nowoczesną kapsułę Orion. Jest to na częścią programu, którego ostatecznym celem jest lot ludzi na Marsa. I z pewnością o tej eksperymentalnej kapsule, o tej wyprawie, która nie zabierze ludzi, ale będzie miała kamery i ponad 1000 czujników, na pewno będziemy mówić. Za 17 minut szósta sprawdzamy listę obecności. No, o tak kosmicznej porze. Dobrze. Kto może? Może jeszcze zdążyć. Mamy na to 3 minuty. D'un vent très épais, j'ai foutu le camp, mais scarifié, mais en pleurant, mais sacrifié, né en passant. Je suis né en mai, c'est moi le printemps. J'ai rien demandé, ouais, mais pourtant j'ai déchiré à grands coups de dents le fil d'acier m'emprisonnant. Je suis né en mai, c'est moi le printemps. Moi qui rêvais d'hiver tout blanc. I pan Daniel też się pojawił dziś. No bardzo dziękuję. To od pana Artura. Fantastyczna wiedza muzyczna. No i dziś uczta dla tych wszystkich, którzy uwielbiają muzykę francuską. Pan Artur z nami podpisuje listę obecności. Bardzo dobrze. Pan Marcin. Czy dziś też karp po francusku w wersji specjalnej? No aż do tak odważnego kroku się nie posunęliśmy, ale z pewnością karp do usłyszenia z naszej trójkowej nowej płyty. A dla tych wszystkich, którym nie wystarczy dziś karpia, także do obejrzenia. No, można rzucić okiem na naszych stronach internetowych. Jest czego posłuchać i co zobaczyć. Leżajsk minus 2, sucho i mgła wisi w powietrzu. To pan Andrzej pijący gorącą herbatę. Wspaniały klimat. Bardzo dziękujemy również za miłe słowa te dotyczące muzyki właśnie. Pan Kanapka razem z nami, pan Tomasz z Dęblina. Wstań, Zenek, wstań. Oj, lista rock'n'rolla bez Angola. No, ma konkurencję. Minus 3 to pan Marcin z trasy Dębica Rzeszów. Na dzień dobry także pan Antoni, codziennie z Myślenic do Limanowej. Bardzo dziękujemy, również szczęśliwej drogi życzymy do pracy. Jestem codziennie, to pani Ania z Jelcza, pani Jadwiga, pan Paweł z Łosic z nami, pan Damian z Gostynina i pan Radek z Człuchowa. Och, dziś sporo sygnałów porannych, bardzo się cieszę, także podzielamy radość właśnie w trakcie spotkania z polską, z francuską muzyką. Ktoś ten dzień polski się uczepił, bo zazwyczaj jeśli mówimy o tym wyjątkowym dniu, no to właśnie pojawia się dzień z polską muzyką, a tu zdaje się chyba pierwszy raz, jeśli dobrze pamiętam, żebyśmy przez cały dzień, przez całą dobę w Trójce prezentowali muzykę francuską. No, może z niewielkimi wyjątkami. Pan Konrad o tym, że w Krakowie mroźno i skrobanie szyb, a jakże pan Piotr też, nie znam francuskiego, ale dźwięki w tym języku pięknie brzmią. Bardzo dziękujemy za odzew. Pan Artur z Torunia, pan Seweryn też podpisuje listę obecności. Ulsteinvik w Norwegii. Pan Irek, budzikowe pozdrowienia z zaspanej Piły, właśnie francuski poranek w polskiej Pile. To mnie cieszy i raduje. Bardzo dziękujemy. Także Singapur się raduje z tego wyjątkowego dnia muzycznego w Trójce. Pada od 7 rano, szaro, pochmurnie, ale francuska muzyka nastraja pozytywnie. To z Singapuru pani Agata. Pan Witek przypomina ten szczególny dzień dla Ślązaków. To dziś i mnie również nie może zabraknąć o poranku. z Zabrza na Górnym Śląsku. Pozdrawia pan Witold. Pani Katarzyna przy śniadaniu z mężem z Han z Niemiec. Bardzo dziękujemy i pan Waldek z Krasnego Stawu również gorąco pozdrawia. A jeszcze rzutem na taśmę pan Krzysztof w drodze do Brodnicy. Sucho, dobrze się jedzie. Bardzo dziękujemy. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym do pracy. To Trójka i Trójkowy Budzik. Dziś powiemy bonjour za 11:06. Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de belle vie. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, on s'étourne avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de belle vie. Allez les filles, allez. Je veux pas finir ma vie à Singapour. Je veux rico manger des petits fous. Moi je veux être idiot, triplement idiot, condolé comme une triplette de belle vie. Je veux pas finir ma vie à Honolulu. Chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux ma voix brisée, triplement brisée, swinguer comme une triplette de belle vie. Pan Paweł o przygotowaniach przedświątecznych. O, właśnie taka wyprawa na Marsa to byłby idealny prezent dla żony, tak pod choinkę. No na razie to będzie jeden z najważniejszych eksperymentów lotów kosmicznych od ponad 40 lat. Na razie Amerykanie testują nowoczesną kapsułę Orion, która ma być częścią programu, którego ostatecznym celem jest lot ludzi na Marsa, ale niewykluczone, panie Pawle. Być może kiedyś. Misja potrwa prawie 5 godzin. Orion zakończy lot w Pacyfiku. Start o 13:05 naszego czasu. Z pewnością o tym będziemy mówić. A jeśli chodzi o prezenty, mamy propozycje dla państwa. Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie, jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15, książki na święta. Z różnych półek, biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam, Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Suis-je parfois fragile? jamais, au grand jamais. Regardez, est-ce que je tremble? Non, jamais. Plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non, jamais, jamais, au grand jamais. Céderai-je dans mes bras la place de ma guitare à une bague au doigt ou à ces filles d'un soir? Suis-je des froids glacés quand je monte sur scène? S'est-on déjà brûlé à la chaleur humaine? Non, jamais, au grand jamais. Regardez, est-ce que je tremble? Non, jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non, jamais, jamais, au grand jamais. Jamais, regardez-moi, est-ce que je tremble? Non, jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non, jamais, au grand jamais, et achevez-moi si je tremble. Car jamais, au grand jamais, je ne laisserai cette vie me descendre. Non, jamais, jamais, jamais. Au grand jamais. Jamais, jamais, jamais. Tak daleko w kosmosie od 40 lat, no tak, 15 razy dalej niż Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. No i przypomnijmy, że będzie to pierwszy tak daleki lot związany z obecnością człowieka od 1972 roku, gdy w ramach misji Apollo 17 ludzie po raz ostatni lecieli na Księżyc. A wracając do tematu muzycznego dzisiejszego dnia, pani Justyna z Gliwic też zgłasza swoją obecność. Dziś wymarzona audycja przez cały dzień w Trójce pod dachami Paryża, aż łezka się wokół kręci. Tak będzie przez cały dzień, także w porannej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Za 3,5 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy i redaktor Marcin Łukawski. Pięknie dziękujemy za dziś. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé.